कहाँ तक कहा था एक 6-8-2 तर्ज। कल किसमें बहुत लोगों का ठीक नहीं हुआ था, स्टूप कहीं था तो थे स्टूप समुचराय जो ठीक क्या था दो तीन किसने ना कैसे लिखा है देखा हो तो क्या लिखा क्या रूप लिखा है स्टूप समुचराय का क्या रूप लिखा है देखा हाँ ठीक है। मैं सोचा अतुस्तुपत किसने लिखा अतुस्तुपत पहले तुत्तु हो गया दूसरा सत्तु हो जाएगा किस सूत्र से आदेश प्रत्यय सत्तु जी स्टूप हो गया था। अभी तर्ज तर्ज वर्थ तर्जनी फटकारनार्थ में तर्ज धातु है ये कौन सा चल रहा है आत्मनेपदी न हाँ आकस्मात आत्मनेपदी न लट में क्या बनेगा तर्जयते लिट में लुंग में अत तर्जत भत्स का लुंग में वस्त का लुंग में वस्त क्या लिखा है वस्त गंध अर्धानी अर्ध गति आचन अर्थ में गंध का अजगंध वस्त हेते गंध हेते विष्क वि न वि विष्क अवि विष्क इष्क का अज हिस्क निष्क विष्क लल का क्या बनेगा अली लल कूण का सुदीर्घ होगा अकु तूण का अतु तूण त भ्रूण का ऐ बुदीर्घ होगा ना नहीं और दूसरा भ्रू में जो दीर्घ है रस हो जाएगा हाँ तो कौन से में दीर्घ रहा दोनों रस हो गए षठ का अशी षठ त यक्ष का हैं अय यक्ष त संवत नहीं होगा हैं श्यम वितर के क्या बनेगा अशी संवत हो जाएगा हैं संवत होने से क्या लाभ होगा और क्या होगा दीर्घ लघु दीर्घ नहीं हुआ हाँ श्यम हो गया गुर उद्यमने क्या बनेगा जो दीर्घ हो जाएगा किस सूत्र से हाँ सूत्र मालूम है क्या दीर्घ लघु हो दीर्घ होगा दीर्घ लघु संवत होने के बाद कौन सा तत्व हो गया गुरु हो गया सम सम में बोलो क्या बनेगा सम में लुंग में अच्छी दीर्घ हो जाएगा ना डरते क्यों हो जाएगा दीर्घ हाँ दीर्घ होगा क्या रूप बनेगा अच्छी समत के बाद धातु लक्ष्य हाँ बोलो लक्ष्य क्या बनेगा ली नहीं होगा हाँ ठीक है नान्य मित इति मित्व निषेध ये मित्व निषेध इसमें कौन सम था हम कुत्स अवक्षेपण निंदा करने अर्थ में कुत्स कुत्स न होता है यहाँ संबत होगा नहीं होगा त्रुट में संबत होगा संबत होगा तो अभ्यास में क्या रहेगा अतु तू दीर्घ होगा रस होगा संबत का क्या कार्य होगा तो संबत होगा कूट इत्य की संबत होगा इसका कोई कार्य है होगा क्या होगा दीर्घ हो जाए गल श्रवणे भलो आभंडने आभंडन का था निरूपण भला आदमी कहते हैं ना भला भल आवंटन निरूपण निश्चय अर्थ में तो भल का क्या बनेगा अभी भल तो अरु गल का कूट आप्रदाने अवसादने ते के कूट क्या बना कूट क्या बनेगा सुदीर्घ होगा रु कूर दीर्घ हो गया रस होगा रस होगा कैसे रस होगा प्रोभ्यास रस हो क्या नौ चंग प्रत्यास ये कितने बार आ गया सूत्र आगे क्या है कुट हाँ बोलो कुट का क्या बनेगा लुंग लकार में सुदीर्घ रसो आगे दूसरा को दोनों रसो संबत होगा नहीं होगा पता नहीं संबत होगा नहीं तो पहले क्या संबत आगे होगा नहीं होगा स्पष्ट नहीं होगा संबत कुट वंचु प्रलंबने इसका भी संबत वृष शक्ति बंधने शक्ति बंधन प्रजनन सामर्थ्यम शक्ति बंधस्य वर्षयते हाँ इसका देखा लुंग में क्या बनेगा हाँ कितने रुपए लिखा एक या दो एक है संबत नहीं हुआ संबत क्या संबत हुआ अच्छा दीर्घ नहीं हुआ क्या लघु नहीं यहाँ विशेष सूत्र क्या लगता है वो रीत पहले किसने दिखाया था वो रीत लगेगा अभ्यास री होने से जिस पर वो रीत होगा उस पक्ष में गुण नहीं होगा संबत हो जाएगा वहाँ दीर्घ लगेगा बनेगा अभी वृषत और जिस पक्ष में वो रीत नहीं लगेगा उसमें गुण होगा क्या बनेगा अब वर्षत दूर बनेगा आगे कौन सा धातु है मद त्रिविध मादयते लुंग में बनेगा अमी मद दीवु परिकुजने क्या बनेगा लुंग में दी दीपत ग्री विज्ञानी इसका लेकर दिखाओ ग्री विज्ञानी ये मोह कहाँ से आ गया ये गौ पूछो क्यों माँ गौ बताया एक रूप बनेगा दो नहीं बनेगा संबत हो जाएगा पहले बुद्धि हो जाएगी किस सूत्र से अचरणी थी नवचंग रस हो जाएगा अभ्यास में ज उरत हो अभ्यास में हो जाएगा अजी गरत अच्छा विद चेतना आख्यान निवासी सुवेद यते लुंग में अभी विदत सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तो शन लुक्सनम सेस्वेदम क्रमात अभी कितने विद था तो आगे देखो सत्तायाम विद्यते किस गण में ज्ञाने वेत्ति अदादि में विन्ते विचारणे रुद्रादि विन्ते रुद्रादि स्नम विन्दते तुदादि में न कहाँ से आ जाएगा धातु से मुचादि नाम विन्दति किसमें दोनों तुदादि में विन्दते विन्दति प्राप्त हो श्यन लुक स्नम शेषु इदम क्रमात् श्यन लुक स्नम रस छ किसी गण में तुदादि में स कितने रूप दिया पाँच है श्य लुक स्नम स चार विकर्ण रूप पाँच है तो दादी में दोनों है मान स्तंभे मानयते लुंग में क्या बनेगा अमी मनत यु जुगुप्सायाम यावयते क्या बनेगा लुंग में अयवत कैसे बने या सिद्ध कर दिखाओ। ठीक नहीं है आपके भी ठीक नहीं उधर क्यों देखते हो अभी ठीक नहीं और कहाँ हवा क्या है क्या करता है वो सूत्र ओ पुयन जपरे सूत्र क्या करता है देखो ओ पुयन जपरे सूत्र लगेगा क्या करता है देखो सूत्र एक ने क्या करता है देखो देखो बताओ आपने क्या लिखा है क्या करता है उसमें गलती हो गई। एक मतलब जो करता है वो लिखा आपने नहीं ये ठीक देखा आपने क्या करता है ये ओहो पियन जपरे क्या करता है किसके मालूम है तस्या तस्या उकार से ये ह्रस्व दीर्घ है ह्रस्व है ह्रस्व है देखा सन्यत क्यों लगेगा कितने प्रश्न है सूत्र 400। अच्छा आगे आने वाला है अच्छा अभी नहीं आया अच्छा उस समय बताया अच्छा लग में है हाँ दीर्घ होगा ही तो हाँ यही तो हाँ रसो कैसे कहते हो तस्य अभ्यास उकार से इत्तम स्यात् दीर्घ होता है लघु में पढ़ा है लघु को देखो निकालो क्या दिया ऐसे ही हर्षो ने रसो कहाँ लिखा है ऐसे ही मिला कर लिखा होगा अच्छा ईद इसमें हर्षो अलग कर दिया ईद अच्छा हाँ इत्ते दीर्घ लिखा है सन्वत्वाद अनेन इत्ते दीर्घ इति भाव अनेन इत्ते दीर्घ अच्छा हाँ ठीक है मैं दीर्घ करता है करके ब्रियामित इति हाँ ठीक है आपका ठीक हुआ वो इत्तो ह्रस्व करता है दीर्घ कैसे नहीं दीर्घ लग लगेगा हाँ वो पुराण जी पर लघु कम दिव्य सूत्र इसमें आने वाले है पहले क्या यू है नीचे होगा द्वित्व होगा द्वित्व होने के बाद अभ्यास में यू को उकार को हो जाएगा ई फिर उत्तराखंड में अचरणित वृद्धि नव सिंह बाकी उकार हो जाएगा ई यवत रूपत बने अयवत किंतु पहले पहले वृद्धि नहीं होगी द्विवचन निषेध था पहले यू का द्वित्व होगा यू के उकार को ये सूत्र होने से ओह पुराण जब इत्त होने से दीर्घ हो जाएगा आगे कितना तू गिरी एक साथ सुन गिरी हाँ द्वित्व हो जाए तो अब उरत रहो लकरत हो जाएगा अजीगरत हो जाएगी पहले हो जाएगा आगे है यू हो गया कुष्म नामन वा गणसूत्र कुष्म इति धातु कुस्मित शयने स्मीगनादर अर्थ में वर्तते कुष्मयते अचु कुष्मत में सन्वत हुआ नहीं वा नहीं वा अथवा कुष्म इति प्रातिपदिकम ततो धातुअर्थ नीचे हो गया तो प्रातिपद करने के वही रूप बन गया अभी आकुष्मय समाप्त हो गया चर्च अध्ययन में क्या बनेगा अच्छा चर्च तो बुक भसने हैं आत्मनिपद कुष्म कुष्म पूरा कुष्म आकुष्माद आत्मनिपद न अभी नीचे बुक का बनेगा अब बुकत अब बुकत शब्द उपसर्गात आविष्कार च शब्द चाद भाषण प्रति शब्द का क्या मैंने अलर्ट लगा रहे में शब्द की धातु है उपसर्गात आविष्कार च शब्द यति बनेगा यह चुट गया प्रति शब्द ते लिखा है ना शब्द यति बनेगा शब्द नीचे उनसे शब्द धातु प्रत्युषुतम आविष्कारोति तीर्थ अनुपसर्गाच शब्द धातु उपसर्ग के बिना भी प्रयोग आविष्कार इतव शब्द यति कर्ण निमिलने कर्ण धातु है लट में क्या बनेगा कानयति कानयति लुंग में अच्छी कणता हाँ यहाँ एक सूत्र है नौचंगी उपदेश कान्यादिनाम वा इति विकल्प्यते कान्यादिनाम वा विकस जब जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा वहाँ रहेगा अच कानत ह्रस्व हो जाएगा तो सन्निपत हो जाए अच कणत हो गया जब भी नासने जम्भयति बन गया और इदित होने से जम्भति भी बन जाएगा आत्मनिपत भी बनेगा शुद्ध क्षरण यहाँ सन्नबत होगा सन्नबत होने से अशु शुद्धत धात्वादेश अस हो जाता है दूसरे को आदेश प्रत्यय से अशु शुद्धत जसु ताड़ने जासयति जसत लुंग में अजी जसत जसत जसत बन जाएगा पश बंधने पासयति लुंग में अपि पश्यत अमरोगे आमयति नान्य मित निषेध अम गति मित नहीं है स्व नहीं होगा नहीं कण्यादि कान्यादि नहीं आता है कान्यादि ने देखो नीचे दिया है काणी रानी श्राणी भाणी हेठी लोपय षट कान्यादय द्वितीय तृतीय में ये अलग है कान्यादि कुछ धातु काणी रानी श्राणी भाणी हेठी और लोपी ये सब एक पद लोपय कर दिया सब अलग अलग देख दिया एक पद है वो नहीं आएगा हैं जसति हाँ जसति जो जस में उदित किया है उदित करने से यह नीच विकल्प होगा उदित होगा सूत्र से विकल्प चीट होता है त्वा को तो यदि नीच नित्य हो जाएगा तो उदित का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा इसलिए उदितकरण सामर्थ्यात नीच विकल्प होगा आगे भी आएगा जितने कहीं लिखा होगा दिया है उदित्वा तो लिखा नहीं नीचे है उदित्वादित ऊपर नहीं किस में दिबु आगे आगे दिया अच्छा दिबु में नीचे दिया है नीचे दिया टीका में उदित करणम उदित वायतिक त्वायाम इति विकल्पार्थ द्योता देविता बन गया अच्छा अभी कौन सा तत्व हम हेतु जसु गया पश बंधन में पासेति अपि पश्यत बनेगा अमरोगे में आमी क्या बनेगा आ मी ह्रस्व है दीर्घ दीर्घ होगा दीर्घ नहीं होगा सनबत नहीं होगा उत्तर में ह्रस्व नहीं मिलेगा सन सन पर कर चंग पर गणी पर है तो ऊपर में आगे क्या रहेगा मकार रहेगा नहीं होगा दो जो दो व्याख्यान है सनबर घुनी प्रथम व्याख्यान भाष्य समय तो उसके अनुसार चल रहा है आमी मत हैं आममत भाष्य पक्ष में आममत सनबत नहीं होगा तो आममत आममत ठीक है आममत आमी नहीं होगा और जिस पक्ष में वो अलग पक्ष वो ठीक नहीं भाष्य सुनते आममत बनेगा चट सनबत होगा दीर्घ हो जाएगा स्फुट में चढ़ सनबत होगा क्या रूप बनेगा अपुस्फुट तो भेदन विकास ससप ससप स और सप में आ गया स्फुटत स्फुटत हो गया घट संघाते घाटयति ये घाटयति कण से यहाँ मिताम ह्रस्व से ह्रस्व नहीं हुआ ये मित नहीं है जो ज्ञापादि हो के आगे थे उनको छोड़कर मित नहीं तो घाटयति लुंगे में क्या मानेगा अजी घटत हंत्यर्थाश्च ये गणसूत्र है नवगण्याम उतापि हंत्यर्था स्वार्थे नीचम लभन्ते इत्यर्थ नवगण में चुरादि को छोड़ के बाकी जितने नवगण में जो धातु कहे गए हंत्यर्था हन धातु का जो अर्थ हो इससे अर्थ हो तो स्वार्थ में नीचे हो जाएगा सब ये गण ये गण सूत्र में आ गए गति हिंसार्थ का धातु जितने सब नीच स्वार्थ में नीचे हो जाएगा नवगुण अवतार सार्थनी जन दिव्य मर्दने उदित्वा देवतीत्यपि उदितोन से उदितो वासुत से ईट विकल्प होगा त्वा प्रत्यय होने पर, इसलिए यहाँ नीच विकल्प से होगा देवती बन जाएगा। और दूसरा है देवते एक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा देवयति देवयते लुंग में अधि दिवत अर्ज प्रतियत्ने अयम अर्थांतरे भी द्रव्यम अर्जयति बनता है। अर्ज का क्या बनेगा लेकर दिखाओ, अर्ज का ये जो रेप इसके साथ मिलकर क्या लिखा आजिरजत, हाँ इसके साथ मिला करके रेफर करना, एक रुपये दो नहीं क्या अजय क्या पढ़ो इसको पढ़ो बोलो अजीरजत धातु में तो है अ कैसे आठ होगा, अजीरजत कैसे होगा रेफ दित होगा अर्ज में द्वित रेफ उदित नहीं होगा नंद्रा संवादे हो दितो किसको होगा जी को दित होगा। ज अभ्यास में कैसे आएगा, अभ्यास में किसने ज लिखा है जी को दित होगा क्या बनेगा आर जी जत और आर जी जत आत्मनिपद में बनेगा। और आगे कौन सा धातु है कौन सा हो गया अर्ज हो गया घुसिर अभिष घुसिर विशब्द ने घोषयति घुसिर अभिशब्द ने सूत्र है सूत्रे अभिशब्द ने इति निषेधात लिंगात अनित्वस्य निच घुसिर अभिशब्द ने अभिशब्दन अर्थ में अभिशब्द ने इति निषेधात शब्द विशब्दन अर्थ में नीच नहीं होगा अनित्व नीच ये सूत्र आया है ना अभी आया गया 4063 अभी नहीं आया ना इसी गण इसी पुस्तक में नहीं ना घुसिर अभिशब्द ने विशब्दन शब्देन स्वाभिप्र आविष्करणम प्रतिज्ञानम घुसिर अभिशब्द ने सूत्रेण अभिशब्द ने निष्ठाया इट निषेध्यते अभिशब्द ने अर्थ में निष्ठा में इट निषेध किया तो निष्ठा में इट निषेध किया विशब्दनार्थात एतस्माद अनंतरा निष्ठा नास्त्येव विशब्दनार्थ इसी धातु से नीच करेंगे तो निष्ठा नहीं है इति नीचा व्यवधानार्थ अतो घुसी रविशब्दन इति भववादिकादेव निष्ठाया इट निषेध भवेत इति किम विशब्दन प्रतिषेधन हाँ अभिशब्द ने कह करके निष्ठा को ईट निषेध किया गया घुसिर अभिशब्द ने घुस धातु से निष्ठा करेंगे निष्ठा का ईट निषेध किया विशब्दन अर्थ में नहीं अभिशब्दन में नहीं होगा तो विशब्दन से भिन्न अर्थ में तो नीच यदि हो जाएगा तो नीच व्यवधान है तो वहाँ ईट प्राप्त नहीं तो निषेध व्यर्थ होगा तो निषेध सामर्थ्यात यहाँ ईट नीच विकल्प होगा ततश अन विशब्दन प्रतिषेधन अनित्वस्य नीचिति ज्ञाप्यते इदित करनाद अपि नीच विकल्प सिद्ध्यति कैसी राहु कोई कहते घुसिर में घुसी को इदित करना चाहिए किंतु ठीक है नहीं इदित नहीं है ईर ई संज्ञा है तो यदि घुसी कहेंगे घुसी अभी अभिशब्द नहीं क्या कहेंगे घुसी ही अभिशब्द नहीं घुसी अभिशब्द नहीं हो जाएगा इदित करेंगे ईर नहीं होगा तो किंतु ईर इत संज्ञा है तो जब से निषेधा तो अनित्य तो घोषति बन गया इरित्वाद अंग वा इरित्वाद अंग के सूत्र से होगा इरित्व वा हाँ अंग होने से अघुसत बन गया और जब नीचे होगा अघोषित में क्या बना सिच विकल्प सिच हुआ अच्छा ये तो हो जाए नीच के अभाव पक्ष में अघोषित बन गया हाँ नियंत जम करे आगे दिया नियंत से तो अजो घुसत बन गया अच्छा इसमें आगे भी दिया है ईट निषेध प्रकरण में घुसिर अभिशब्द नीति सूत्रम इस सूत्र है अभिशब्दनार्थ का घुस धातु हो घुस धातु दिया अच्छा घुस दिया, घुस में इदित नहीं, घुस धातु निष्ठायाम ईट न स्यात् यथा घुष्टा रज्जुः ईट नहीं हुआ, घुसा से निष्ठा कर्ण से ईट नहीं हुआ प्रसारिता। अभी शब्द ने किम अवघुषितम वाक्यम, अवघुषितम में यहाँ शब्द कहना अर्थ में ईट हो गया अवघुषितम प्रतिज्ञातम। अत्र विशब्दनार्थकत्वात् न ईट निषेध इति स्थिति, किसमें ईट निषेध नहीं हुआ, अवघुषितम वाक्यम प्रतिज्ञात अर्थ में यहाँ ईट हुआ, ईट निषेध नहीं हुआ। तत्र विशब्दनार्थकस्य घुष धातु चौरादिकत्वेन, चुरादि में विशब्दनार्थक है, नियम तत्व नियमात् निच व्यवधान हो जाएगा, उसके पर निष्ठा नहीं मिलेगा, इसलिए ईट निषेध में जो विशब्दन का निषेध किया व्यर्थ होता है, तो ये ज्ञापन करता है। तो घुषित धातु नीच विकल्प से होगा, इसलिए अब घुषितम वाक्य में चुरादि का यहाँ ईट हो गया, ईट निषेध नहीं हुआ ये कहा गया। अच्छा अच्छा हाँ 4063 4000 क्या के सूत्र 4000 भी पूरा नहीं है, उसके आगे 63 हाँ। अजु घुसत हो गया आंग क्रंद सातत्य सातत्य भववादिक क्रंद धातुर आह्वान आह्वानाद्यर्थ उक्त स एव आंग पूर्व नीच लभते सातत्य निरंतर अर्थ में आक्रंद यति, अन्य तो आंग पूर्व घुसी क्रंद सातत्य आंग क्रंद सातत्य में आंग पूर्व को क्रंद धातु है, और कोई कहते नहीं जो घुस धातु गया वही आंग घुसी क्रंद सातत्य, क्रंद को सातत्य के साथ मिलाकर इसमें तो संख्या दे दिया, नहीं तो क्रंद सातत्य हो जाएगा। आ घोषयति इसे कहते आ घोषयति लस शिल्प योगे, लस का क्या होने अलुंग में अली लस तसी भूस भूस अलंकरण तसी का अततंसत बने अवतंसयति अवतंसति अवपूर्वक नीच विकल्प हुआ इदित होने से भूस का अभू भूषत भूषत अर् पूजायाम इसको लेकर दिखाओ क्या बनेगा अर्ह अग्र ज्ञा इसको भी लुंग में हैं हाँ ज्ञा क्या भी अग्र के ज्ञा एक दो बने अच्छा ज्ञान धातु, ज्ञान धातु लिखा है क्या आपने, ज्ञान धातु लिखा है अच्छा हाँ ये भी ठीक है नहीं बात ये धातु क्या है पहले विकल्प क्या था ये आ हुआ था ये अर्ज में आ हुआ और हमें आठ नहीं हुआ अभ्यास में क्या अभ्यास कार्य अभ्यास को अर्जिन अजीर्त अजीर्त हाँ अभ्यास में हा रहेगा कुहश्चु आजिरहत आजिरहत और ज्ञान का आर आर जी आर जी हत और ज्ञान का अजिज्ञापत आगे भज का क्या बनेगा अभी भजत श्रिद्धु प्रसहने इसका लेकर देखा अच्छा इतने में तो यही दो रुपये अस सर्धत असी श्रद्धत इतने लिखो इसमें दो क्यों बना उरित किसी में लगा लेकर दिखाओ उरित किसी में लगा इसको लेकर दिखाओ इसमें लगा हाँ दूसरा रूप में लगा ये पीछे कर दिया है हाँ हाँ क्या कहते हो अस सरदत्त में रेप कहाँ से आया हा? क्या बोलते हो नीच कर्ण से पुगंध गुण हो गया श्रिद्धि में नहीं, उस श्रिद्धि में उसको तो आप रेप समझ होगा ऐसा। हाँ हो गया। असशर्धत्व रूप में उरित नहीं लगा, अस्सी श्रीधत्व में लगा। आगे क्या था तु यत यत निकार उपस्कार यो हो, उसमें अर्थ दिया है क्या? अच्छा नहीं, इसमें है उपस्कार तो हो गया, निकार है यत्न प्रेस, और उपस्कार होता है छोंक आदि होता है, उपस्कार वेशवार जीरकाय छूंक देते उपस्कार होता है, छूंक देते ना जीरकादि वेशवार उपस्कार उपस्कार है। और निकार का अर्थ दिया प्रथम पंक्ति बालवनवा में यत्न प्रेसवा निकार प्रेस प्रेरण यत यत का क्या बनेगा लट में या तो यति लुंग में अयत रक का अरे रकत लग का ऐसा है रघ विषय रघ इत्यन्नी अंचु विशेषण अंचयति यहाँ उदित होने से ईट विकल्प के लिए अतव विभाषित तो निच अंचति बनेगा निच के बिना। श्रीधु जसु प्रभुत नाम अपि बोध्यम जहाँ उदित क्या विकल्प से ईट होगा। लुंगे में क्या बनेगा आ आंची चत नकार का लो निषेध हो जाएगा नंद्रा से आदि हो तो आंची चत बन जाएगा सनबत होगा ना नहीं हैं सनबत होगा ना नहीं होगा सनबत नहीं होगा तो आंची चत में हाँ नीचे का हाँ चीकुदित होगा अजादर द्वितीय से चीकुदित होगा आंची चत बनेगा सनबत नहीं अंचयति अतय हो गया। लिंगी चित्रीकरण लिंगयति लिंगति दो बना लुंग में क्या बनेगा लिंगत मुद संसर्गे मोदयति मोदयति बन जाए सक्तुन कृते न संसर्ग में क्या बनेगा लुंग में अमु मुद त्रस धारणे ग्रहणित के भारणित अन्य क्या बनेगा अति सनबत होगा हैं सनबत होगा क्या मालूम होता है सनबत होगा त्रग संयोग है ना दीर्घ लघु भी लगे नहीं लगे ना तो सनबत होगा क्या प्रयोजन सनबत का हाँ संयत स्थिति हो गया। आगे उद्रस ऊंचे उकार धातु अवयते के कोई उकार की संज्ञा तो द्रस रहेगा ध्रासयति बनेगा द्रसति और उद्र धातु अव हो जाएगा तो उद्रासयति बन जाएगा धातु होएगा तो लुंग में क्या बनेगा औदध्रासत धासत मुच प्रमुचने मोदने च क्या बनेगा लुंग में अमो मुचत वस स्नेह छेद अपहरण सुवस क्या बनेगा लुंग में अभी वसत चर संशय क्या बनेगा च्यू सहने चावयति चावयति बनेगा लुंग में क्या बनेगा अचि नहीं अचु अचु चिवत सनबत नहीं होगा। ओहो पुयान जी परिहन से अभ्यास का ओहो पुयान जी पर पुयान हाँ या ओहो पुयान जी अपरे ओहो पुयान जी अपरे अवन्न पर में है हाँ तो अची बन जाएगा क्या दिया है अचुचे बतो ओहो पुयान जी पर सूत्र को देखना पड़ेगा ठीक यहाँ लगाया नहीं लगाया। ओहो पुयान जी पर क्या करता है ओहो पुयण जी अपरे ओहो पुयण जी अपरे पुयण जी यपर यपर है ना अपरे अपरे है तो पुयण पुयण जी अपर को किसने दिया परे में अ कहाँ है अंग का अभ्यास करता है अभ्यास में होता है ना। अच्छा, इस तरह देखें। ओम।